nam pod pędziery. Serce w obarada go smira, saka noć wadaje kraj tebe. Serce w obarada go smira, saka noć wadaje kraj tebe. Znaješ li se teška tegoba, noći da ti bida sam dani, sreća da si baraš mejani. Znaješ li se dogo nema, koliko je teška tegoba, noći da ti bida sam dani, sreća da si baraš me ja mi. Son mi kradac moment.